Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Aziz kardeşler, hürmetli Müslümanlar, öncelikle sizi Allah subhanahu teala'nın selamıyla selamlayıram. Allah subhanahu teala bizi öncelikle ihlaslı olarak ilim meclisinde olmağı ve ondan faydalanmağı nasip eləməsini diləyirəm. Allah subhanahu teala bu dünyada belə zikir məclislərində bizi bir arada getirdiği kimi diləyimiz bizi də Firdavs-ı Alada tekrardan bir araya getirməsidir. Bugünkü dərsimiz inşallah Hənbəli fiqhi ilə olacaq inşallah. Daha öncə kısaca da olsa Hənbəli məzhəbini niyə seçdiyimizi və yaxud da ki dərsləri niyə bir məzhəb üzərində keçəcəyimizə dair açıqlama vermişdim. Bugün də Hənbəli məzhəbində, yəni mətnini görəcəyimiz müəllifin kısaca üslubuna toxunaraq da mövzu ilə bağlı kısaca, yəni çalışıb bu dərsləri qısa etməyi düşünürəm ki, çünki fiqh ağır və çox zeyni məşğul edən bir dərsdir. Çox məlumatlar olur, çox bilgilər istəyir. Ona görə az-az olub, amma verdiyimiz bu bilgilərin hamısının öyrənilməsi ümidi ilə qısa tutaraq və yetərli olacaq, yəni başlanğıc səviyyə üçün yetərli olacaq açıqlamalar verəcəyik inşallah. Gördüyümüz mətin, bildiyiniz kimi biz daha öncə Zadul Müstəqni kitabından keçirdik. Fəqat orada müəyyən bölümləri bitirdikdən sonra hətta məsələlər üzərinə, xof məsələsinə qədər gəlmişdik. Daha sonra bəzi qardaşlar dedi ki, yəni Zadul Müstəqninin mətni, özəlliklə ərəb dili bilən qardaşlardan bir neçəsi xahiş elədi ki, Zadul Müstəqninin mətni bizim üçün biraz daha ağırdır və biz daha da özümüz faydalanmaq da istəyirik, həm ərəbcə mətnini oxumaqdan, həm də məsələləri çözmə baxımından. Çünki Zadul Müstəqnidə biraz məsələlər daha çox idi. Buna görə də mən düşündüm ki, biraz daha aşağı, daha az bilgi verən, daha aşağı səviyyə olan bir kitabdan başlayaq. Bu da İbn-i Qudaymə Rahiməhullahın yazmış olduğu Umdətül Fıqh. Yəni fıqhda umdə, əsas, təməl. Fi məzhəbi İmam Əhməd bin Həmbəl. Yəni İmam Əhməd bin Həmbəlin məzhəbində umdə. Müqəddimədə də açıqlayacaq inşallah müəllifin öz sözü ilə ki, bu kitabı nə üçün yazmışdır, niyə yazmışdır. Kitaba keçmədən öncə müəllif İbn Qudaymə rahiməhullah böyük İslam fəqihlərindən, böyük alimlərdən biridir. Həmbəli məzhəbinin müştəhidlərindəndir. Miladi 1146-cı ildə dünyaya gəlmiş və ya 1147-ci ildə ola bilər. Vəfatı isə 1223-cü ilə təvafüq edir. Yaklaşık 80 ilə yaxın ömür yaşamışdır və yaşadığı dediğimiz kimi müəllif rahiməhullah, İbn Qudaymə rahiməhullah miladi 1146 və 1223-cü illərdə yaşamışdır. Təqribən 80 ilə yaxın ömür yaşamışdır və Allah subhanə teala gerçəkdən bu alimə böyük xeyirlər nəsib etmiş, böyük bərəkətlər vermişdir ki, özəlliklə İslam fıqhi elminə dair gözəl çalışmaları vardır və özündən sonra gələn əsrlərə hər hansı bir fıqh kitabına baxırsınız, baxın, hər hansı bir fıqhdan bəhs edən və ya fıqh mövzuları ilə bağlı olan kitabların hansına baxırsınızsa, baxın, mütləqa və mütləqa İbn Qudaymə rahiməhullahın kitablarına başvurmuşlardır, onu qaynaq göstərmişlərdir. Müəllif rahiməhullahın fiqhin öyrədilməsində, tələbələrə fiqh verməsində özəl bir mənhəzə sahibidir. Yəni, daha öncəki dərslərdə də vurguladığımız kimi sələfimizin mənhəzi tədərrücən idi. İbn-i Kudame rahimahullah da tedarrücen fıkh ilminin talebelere öğretilmesi, onu çattırılması üzerinde büyük emeği olmuştur, büyük hizmetleri olmuştur. Böyle ki İbn-i Kudame rahimahullah'ın fıkh tedris etmek için, yani İslam fıkhını tedris etmek için 4 esas merhaleden itibaren kitap yazmıştır. Birinci merhale Umdetül Fıkh dediğimiz İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebinde bir meselede bir görüşe yer vererekten esas önemli yani umde meseleleri ele alaraktan bunları kitabına kaydetmiştir. Yani Umdetül Fıkh'ta. Ve bu meselelerin bazen de delillere yer vermiştir. Bütün meselelerde değil, az bir kısım meselelerde delilleri de vermiştir. Bunu alimler böyle izah edirler ki, müellif rahimahullah daha esasen önemli meseleleri öğretip, temel oluşturup, temel attıktan sonra biraz da talebeni delille beraber fıkh öğrenmeye alıştırır. Daha sonra ise ikinci merhalede El-Mughni kitabı dediği, yine İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebinde bu defa iki görüşü ve bazen de İmam Ahmed'den gelen bir görüş veya mezhebin içerisinde olan müçtehitlerin görüşü. Mezhebin içerisinde olan müçtehitlerin görüşü. Yani bir meselede iki görüşü zikretmiştir. Bazen burada deliller vermemiş, daha çok deliller vermiş ama racih olanı, mezhepte hansının daha kuvvetli olan, özünün racih görüşünü bildirmemiştir. Ama iki görüşü zikretmiştir. Üçüncü kitabı, üçüncü merhale için yazmış oldu. El-Kafi kitabıdır. El-Kafi. Yani Ahmed bin Hanbel rahimahullah'ın mezhebinde, yani Hanbeli mezhebinde kafi olan, kifayet edilen. Bu kitabında da bir meselede Hanbeli alimlerinin üç görüşünü ve bunların delillerini, ondan sonra bunların birbirine karşı, yani niye bu görüşü seçtiler, niye bu görüşü illetlendirdiği, meselelere bakışı, yani delilden istifade yönlerini de ele almış ve özünün razih olan görüşlerini de belirtmiştir. Veya kuvvetli olan görüşleri de belirtmiştir. Yani tamamıyla Hanbeli mezhebini demek olar ki bütünüyle ele almış diyebilir. Yani öz dönemi için. Tabii ki Hanbeli mezhebi sadece İbn Kudame zamanının bitmir. İbn Kudame rahimahullah'tan sonra mezhebin büyük müçtehitleri olmuştur. Büyük alimler yetiştirmiştir ve onlar da mezhebe yeni görüşler getirmişlerdir. Veyahut da ki eski görüşleri nakletmişler. Fakat İbn Kudame kendi dönemine kadar olan Hanbeli mezhebinin bütün görüşlerini Kafi kitabında zikretmiştir. Bu üçüncü merhalede okunması gereken kitap. Dördüncü merhale ise Mughni dediğimiz, El-Mughni dediğimiz kitabı yazmıştır. Bu kitap sadece Hanbeli mezhebini değil, bütün mezhepleri, yani dört imamın mezhebini, yani İmam Ebu Hanife'nin, İmam Malik'in, İmam Şafi'nin, İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebi, bunun dışında da seleften, sahabeden, tabiinden ve tabiinden sonra gelen imamlardan, büyük müheddis alimlerden, hatta içtihat derecesine ulaşmış ve bazı alimlerin mesela mutlak içtihat derecesine ulaşıp da fakat mezhebi günümüze gelmeyen alimlerin vesairenin bütün görüşlerini cemletmiş. Dolayısıyla ihtilaf fıkhı dediğimiz fıkhıl mukarana, yani mukayesel İslam fıkhı kitabını yazmıştır Mughni ile. Aslında Mughni bir metindir. Hiraqi'nin metnidir. İmam Hiraqi'nin metnidir. Muhtasar el-Hiraqi adıyla bilinir. Onu İbn-i Kudame rahimahullah el-Mughni adıyla şerh etmiştir. Gerçekten çok değerli bir kitaba değerli bir kitaptır. Çok önemli bir kitaptır. Arap dilinde yani Arap dili bilen kardeşler özellikle bir meseleni geniş şekilde araştırmak istiyorlarsa o kitaba başvurmaları ümmetle müelliften sonra bütün ilim talebesi, alimler için kaynak kitap olmuştur. Yani her hansı bir meselede bir öğrenme istediklerinde o kitaba başvurmuşlardır. Dolayısıyla kısaca müellif rahimahullah'ın fikh tedrisine dair vermiş olduğu, yani menhecine dair vermiş olduğumuz bilgiler bununla inşallah hesap ederim ki kifayet eder. Göreceğimiz El-Umdetül Fıkh, yani İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebini dediğimiz gibi ehat edilir ve bir görüş, bir kavl üzerine, bir kavl üzerine kurmuştur. Böylelikle kitaba başlayırız. Bu kitabın muhtelif şerhleri vardır. Bu kitabın müxtəlif şərhləri vardır. Fəqat ən faydalı şərhlərdən hesab olunan biri də Əl-Üddə Şərh Əl-Ümdə. Şərh Əl-Ümdə. Bahaddin Abdurrahman İbn İbrahim Əl-Maqdisi. Bu da Maqdisidir. Yəni Maqdisdəndir. Yəni Maqdisi ləqəbi Quds və Quds ətrafında, Şam civarında bu bölgələrdə bulunan, yəni hədislərdə gələn Şam diyarı və s. buradan olan alimlərə özəlliklə verilən ləqəbdir. Yəni Maqdis, yəni Quds-dən olan, Quds bölgəsindən olan. müəllif rahimehullah, müəllif rahimehullah. Müəllif rahimehullah müqəddimədə Allah Subhanahu Taala'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hamd ettikten sonra giriş ettikten sonra buyurur ki bu kitabı gücüm nispətində imkan daxilimdə muxtasar elədim. Yəni Hanbəli məzhəbində muxtasar elədim və bununla bağlı bir görüş üzərinə, yəni məzhəbdə olan bir görüş üzərinə kifayətləndim. Və bunun qari üçün, yəni oxuyan üçün, bu şey, bu kitabı oxuyan üçün də umdə, yəni əsas, təməl olmasını murad etdim. Və beləliklə də müəllif kitabı yazma səbəbini, necə yazıldığını söylüyor. Səbəbi isə ondan ibarətdir ki, deyir ki, müəllif rəhmətullah, səələni bəadul ixva, yəni bəzi qardaşlar, yəni buradan həm elm əhli olan müsəlmanları, alimləri həm də tələbələrini də qəsd etmiş olur müəllif rahimehullah. Deyir ki, məndən yəni təlxis eləməmi öyrənənlər üçün və öyrədənlər üçün də onu zeyinlərinə yaxlaşdırmaq, yəni kolaylaşdırmaq, asanlaşdırmaq üçün məndən belə bir şey istədilər. Eyni zamanda da tələbələrin bu mətni hifz eləmələri üçün asan olsun deyə bunu istədilər məndən. Mən də bunlara cavab verdim və bununla da bu əməlimdə Allah Subhanahu Taala'dan kərim olan vəcini qəsd edərək ixlaslı bir şəkildə bu isim məsələyə başladım. Yəni ixlas unuram və bu məsələdə Allah Subhanahu Taala'nın böyük rızasına ulaşmağı diləyirəm. Ondan diləyirəm. O bizim vəkilimizdir, o bizim yardımçımızdır deyə müəllif buyurur. Daha sonra müəllif buyurur ki, müqəddimədə, mən müqəddimənin xülasəsini verirəm. Yəni, bildiyim kimi çalışıb daha müxtasar bir şəkildə eləməyi düşünürəm. Yəni, daha az. Çünki klasik fıqh mətinləri biraz dili ağır yazılmışdır. Mətinin yəni, anlatım şəkli çətin olduğuna görə mən biraz daha da müxtasar şəkildə verməyə çalışıram. Müəllif Rahimehullah burada zikr etmiş olacaqları hədisləri əsasən səhih hədislərdən seçilmiş. Yəni bu hədisdə, yəni bu kitabda oxuyacağımız, zikr edəcəyimiz hər hansısa bir hədis sihhəti konusunda şübhə oyanmasın. Sihhəti konusunda şübhə oyanmasın. Beləliklə də başlayırıq. Müəllif Rahimehullah birinci Kitab-ut-Tahara. Kitab-ut-Tahara. Kitab sözü daha öncə də açıqlamışdıq. Kitab sözü cəmdən gəlir. Yəni bir şeyi cəm etmək, bir şeyi araya gətirmək. Kitab-ı Tahara, taharət təmizlik deməkdir. Təmizlik deməkdir. Nə deməkdir Kitab-ı Tahara? Kitab-ı Tahara, yəni təhalətlə bağlı bütün məsələləri cəm edən yazılar. Kitab sözü özü cəm edən deməkdir. Yəni bundan dolayı da kitaba ona görə kitab deyilir ki, hərfləri və kəlimələri bir araya gətirir, cəm edir. Bundan dolayı buna kitab denmişdir. Müəlliflə, ümumiyyətlə, faqihlər fıqh kitablarını əsasən 4 kitaba ayırırlar. Yəni, 4 şəkildə qismə ayırırlar. Birinci, yəni, kitabul ibadət, ibadətlər kitabı. Kitab əl-muamələt, bir də muamələt kitabı. Yəni, alış-veriş necə olur, evlilik və s. qarşılıqlı münasibət, iki müsəlmanın və yaxud müsəlmanların bir-birinə münasibəti necə olur? Bu şəkildə ələ alırlar. Kitab bir də kitab vardır. Qaza, şəhadətlər, yəni şahid olmalar, bu olaylar və bir də hudud, yəni həcc cəzalarının uyğulandığı kitab. Birinci ibadetler, tabii her şeyden önemli olan ibadetten önemli olduğuna göre ibadet kitabını bütün fik kitaplarına baş kısmına alırlar. Adeten yani fakihlerin metodu bundan ibarettir ki ibadetleri kitabın önüne alsınlar. İbadetler içerisinde en önemlisi de namaz olduğuna göre ibadetler kısmında da namaz babını öne alırlar. Fakat burada müellif kitab-ı taharadır. Yani tahareti aldı öne. Niye arkadaşlar, yani niye kardeşler kitabı yani tahareti öne aldı? Çünkü alimler der ki yani et-tahara miftahu salat. Yani taharet namazın anahtarıdır. Namazın açarıdır. Yani namaza girme için taharet şarttır. Namazdan önce taharet alınması gerekir. Namazdan önce. Dolayısıyla da bundan dolayı da yani necə ki hayatta namaz kılma için önce abdest dəstəmaz alırıq, taharetlenirik. Eyni şekilde de kitaplarına da bu ardıcılığı gözləmişlerdir. Taharet babında da en önemli bab da su babıdır. Yani miyeh, yani ahkamul miyeh, yani suların hükümleri babı. Suların hükümleri babı. Sular temizlik vasitesi olarak en önemli madde olduğuna göre, en önemli vasıta olduğuna göre müellifler de diğer maddelere göre, yani diğer vasitelere göre onu öne almışlardır. Evet, başlayalım. Birinci babımız Bab ahkam el miyah. Yani miyah, yani sular babı, sular babı. Birinci mesele. Mesele ne demektir arkadaşlar? Basit bir şekilde ben sizi başa salmaya çalışayım. Yani biz fikte, yani fikte bir mesele dedikte mesele nedir? Yani bir mevzudu, bir hükümdür, ahkam bilir, bir hal var. O halın hükmü demektir. Birinci meselemiz müellif buyurur ki Allah Subhanahu Taala'nı Allah Subhanahu Taala suyu tahur yaratmıştır. Suyu tahur yaratmıştır. Bununla da insanlar bu su vasıtasıyla hadeslerden ve necasetten temizlenirler. Tekrar edirəm. Allah Subhanahu Taala suyu tahur olarak yaratmıştır ve insanlar, yani müminler, müslümanlar hadesten ve necasetten bu vasıtasıyla temizlenirler. Yani su vasıtasıyla temizlenirler. Burada zikretmiş olduğum bir neçe termine özellikle fikir verin kardeşler. Birinci zikretmiş olduğum termin taharet. Taharet. İkinci zikretmiş olduğum isim tahur ismi, yani tahur termini. Sonra hades ve necis. Dört tane termin. Taharet bildiğimiz gibi temizlenmek demektir. Yani pisliklerden, necis olan şeylerden temizlenmeye taharet denir. Temizlenmenin iki növü vardır. Menevi taharet, bir de maddi taharet. Menevi taharetin manası qalbde, eytiqadımızda şüphelerden, şirkten, küfürden bunları arındırmaqdır. Meneviyatımızı, kalbimizi bunlardan arındırmaqdır. Bu menevi taharetdir. Bizim aslında fikrin konusu bu değil. Yani fikrin konusu menevi taharet değildir. Bizi ilgilendiren fıkhın konu aldığı, ele aldığı mevzu maddi taharettir. Maddi taharet ise necislerden ve hadesten temizlenmekti. İndi açıklayacağım. Hades ne demekti? Hades ne demekti? Necis de ne demekti? Hades arkadaşlar menevi bir vasıftır. İnsanın vücudunda bulunur. Yani insanda o vasf olduğu zaman, insana o durum hasil olduğu zaman onun ibadet etmesi sahih olmur. Mesela buna misal vererek, mesela küçük abdestimiz, yani diyelim ki bayıra gittik. Büyük bayıra gittik veya küçük bayıra gittik, fark edemez. Biz bayra gittikten sonra biz oluruq muhdis, yani hades eden insan. Hades durumu söz konusu olur bize. Biz bu haldan sonra, biz bu durumdan sonra, bu vəziyyətdən sonra ibadet etmemiz sahih midir? Elbette ki değildir. İşte bu duruma deyirlər hades durumu. Bu durumdan temizlenme için ne gerekir? Su ve suyun yerine keçen diğer vasiteler gelecek. İndi dersimizde onları göreceğiz. Hades bu demektir. Tekrar edirəm, bedende bulunan, yani insanın vücudunda bulunan gözle görülmeyen, yani elle tutulan, gözle görülmeyen bir vasıftır. Manevi bir vasıftır. Fakat namaz kılmaya, ibadet etmeye, yani namazın dışında diğer ibadet, mesela tavaf gibi ibadetlere veya Kur'an okumaya vesaire nedir? Mani olan bir özelliktir. Suyun tahur olduğuna burada bir şey daha zikredeyim. Suları alimler üç kısma bölürler. Tahur, tahir ve necis su. Tahur su hem özü temiz olan sudur, hem de onunla temizlenmek caizdir. Yani taharet etmek caizdir. Tahir su ise özü temizdir, fakat temizlenmek nedir? Onunla caiz değildir. Mesela tahur suya misal bulak suyu, bulak suyuyla destemaz almak, yani abdest almak nedir? Caizdir. Bununla alırız ve bizim abdestimiz geçerli olur. Dolayısıyla o su tahur su ismini aldı. Niye? Hem onunla biz temizlendik, taharetlendik, hem de aynı zamanda da özü de temizdi. Onu içebilirik, istifade edebilirik. tahir su ise öyle bir sudur ki özü temizdi, fakat onunla destemaz alabilmirik. Mesela buna misal çay. Çay tahirdir, yani temizdir. Üstümüze bulaştığımız zaman bizi necis etmez ve ondan istifade edebilirik, içebilirik. Ancak onunla destemaz almak olmaz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Veya gül suyu. Yani hem temiz bir suya gül suyu karışır. Onun rengini değişir, tadını değişir, kokusunu değişir. Bununla da bu su tahir olur. Fakat tahur olmur. Buradan da anlayırız ki tahur suyun kaydası. Yani bir suya tahur su dememiz için onun tarifi var. O tarifte nedir? El-mâ'u bâgi ala hilkatihi. Yaradılmış esli itibarı üzerine kalan, rengi, kokusu ve tadı değişmeyen suya tahur su deyilir. Yani yaradılış esli üzerine kalan. Mesela biz gittik bulak suyunu aldık elimize. Bulak suyunun mesela baktık ki rengi biraz torpaq karışmış vəziyyətdədir. Biraz qəhvəyi rəngə çalır. Bu o suyun rengini bozmaz. Onun esli yaradılış itibarıyla suyun rengi elədir. Veyahut da ki dəniz suyuna giririk. Dənizin suyu məsələn yosunu ilənir. Veyahut da ki biraz rəngi bulanıq olur vs. Dolayısıyla onun yaradılış itibarıyla rəngi, qoxusu, dadı nədirsə o dəyişmədiyi müddətcə o su tahur su hesab olunur. Əgər bu özelliklerden hər hansı biri dəyişərsə, burada iki şey söz konusu ola bilər. Birincisi tahir, yani temiz olan şey ile değişerse kokusu veya rengi veya tadı, hemen su tahurluktan çıkıp tahir olar. Yani onunla destemaz alınmaz, onunla temizlenilmez, gusül alınmaz. Fakat o su necis değildir. Ancak o su necis vasıtasıyla, yani necis olan bir şey vasıtasıyla rengi, kokusu, tadı değişerse o su tahurluktan çıkıp necis su hükmünü alar. Evet. Müellif rahimahullah suyun temiz olmasından başladı. Meseleler biz ayırdık. Allah Subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de buyurur. İndi yani suyun temiz olduğuna dair, temizleyici olduğuna dair Kur'an'dan delil zikredek. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Estauzu billahi ve yunzilu aleykum mine's semai ma'an li yutahhirakum bihi." O göylerden, yani semadan temizlenesiniz. Onunla temizlenmeniz için suyu ne inemiştir? Endirmiştir. Suyu endirmiştir. Evet. Dolayısıyla temiz su nedir arkadaşlar? Yani tahur su nedir? Semadan yağan yağış. Semadan yağan her hansı bir yağış. Yerden kaynak olarak kaynayıp çıkan su. Bütün bunlar. Veyahut da ki semadan yağan yağış veya semadan yağan kar. Dolayısıyla kaynağı sema veya yerin altından kaynayıp çıkan sular hamısı, yani əsli itibariyle ne deyir? Tahurdur. Yani temizdi. Onunla da temizlik de yapabilirik. İkinci bir mesele müellifin zikrelediği taharet su, yani taharet suyun dışında her hansı bir maddeyle gerçekleşmez. Hembeli mezhebine göre arkadaşlar, mesela biz su tapmadığımız zaman torpaqdan teyemmüm edirik. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Estauzu bile felem tecidu ma'en فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Eğer temiz su tapmadığınız zaman, o zaman neyin? Temiz toprakla teyemmüm eleyin. Hanbeli mezhebine göre teyemmüm eden insan tahareti kalkmamıştır. Yani hadesi kalkmamıştır. Sadece teyemmüm o hades durumunu ibadet etmeye mubah kılmıştır. Bak tekrar ederim. Hanbeli mezhebine göre insanın hades durumunun kalkması ve necasetin temizlenmesi sadece ve sadece su ile olur. Başka herhangi bir şey ile olmaz. Su bulmadığımız zaman teyemmüm ederiz. Teyemmüm insanın hades durumunu kaldırmaz ve necaseti de temizlemez. Sadece hades durumunda namaz kılmamıza, ibadet etmemize icaze verir. Onu mubah kılar. Tezeden su bulduğumuzda tezeden görürsen ki Allah subhanahu bize emredir ki su bulduğumuz zaman da tezeden neyin edik? O vasfımızı kaldırır. Yani hades durumumuzu kaldırır veya taharetten temizlenir. Yani necasetten temizlenirik. Buradan da görsenir ki müellif rahimeullah'ın bildirdiği kimi, yani bu delildir aslında. Bu Nisa suresi 43. ayada geçir bu ayet. Buradan da delildir ki yani Hanbeli mezhebi alimleri bu ayeden delil olarak almışlardır ki Allah subhanahu teala eğer temiz yani tahur suyun dışında herhangi bir su, mesela bu olabilirdi maye, yani suyun tahur suyun dışında olan herhangi bir maye ile abdest almak, destemaz almak, temizlenme caiz olsaydı onu bize emrederdi. Çünkü sadece tahur suyu yoktu. Aynı zamanda tahir sular da var. Bundan dolayı da Hanbeli alimler demişlerdir ki yani bu ayet delalet eder ki sudan başka, tahur sudan başka temizleme veya hades durumu gideren yoktur. Diğer bir mesele ise su iki gülleye ulaştığı zaman necis olar mı, olmaz mı? Veya bunun necaseti nece olar? Alimler, cumhur ulema suyu miktarı açısından ikiye bölmüşlerdir. Miktarı açısından iki yere bölmüşlerdir. Galil su ve de kefir su. Yani Arapçada müfane. Yani az su, çok su. Bunun ölçüsü nedir? Bunun ölçüsü iki gülledir arkadaşlar. İki gülledir. İki gülle tekriben bunu tekriben hesaplıyorlar. Yani dakik litri ben ölçmedim. Farklı alimlere baktığınız zaman farklı litreler söylüyorlar. Bazısı 160 litre olduğunu söylüyor. Çünkü bu ölçü vahidi halihazırda bizim günümüzde işledilmir. Eski bir ölçü vahidi olmuş. Ona göre alimler hesaplıyor. Tahminen deyirler ki 160 litredir. Bazıları deyse 210 litredir. Bazıları 300'e kadar da kaldıranlar vardır. Fakat Allah alim yani orta vasat görüş yani 210 litre olduğudur ve ölçü olarak da böyle değiller ki yani zira varu yani bir zira ve onun dörtte biri kadar. Yani bu da tahminen 40 santim eliyir. Yani tekriben 40 santi. Yani 40 santi eninde, 40 santi derinliğinde, 40 santi uzunluğunda bir kabın tutabildiği, o hacimde tutabildiği su ne kadar ise ona iki gülle denmişlerdir. Evet arkadaşlar, yani çok su, iki gülle ve onun üzerinde olan suya çok su deyirik, yani iki gülle ve onun üzerinde olan suya çok su deyirik. İki gülleden az olan suya da az su deyirik. İki gülleden az olan su suya her hansı bir necis düşmesiyle hemen su necis olmuş olur. Dikkat edin. Yani iki gülleden az olan suya necisin düşmesiyle hemen su ne olmuş olur? Necis olmuş olur. Ancak iki gülleden çok olan suya necis düşerse mücerret olarak necisin düşmesiyle su necis olmaz. Bakarız. Eğer değişim söz konusu olarsa, yani renginde, kokusunda, tadında o necis sebebiyle bir değişim söz konusu olarsa o zaman o suya da necis hükmü veririk. Ancak ki değişmediği zaman o su temiz su olarak kalmaya devam edilir. Ama bunun eksin olarak iki gülleden az olan suya mücerret iğne noktası kadar veya balaca bir necis düşmesiyle, yani bir balaca gözle hatta görülmeyecek derecede düştü. Yani biz bildik ki necis düştü olarak. O su ne oldu? Avtomatik olarak o su necis su olacak. Yani o zaman yani iki gülleden az olan sularda biz değişime bakmırız. Yani suyun renginin, kokusunun, tadının değişmesine bakmırız. Sadece necisin özünün oraya düşmesiyle o suyu necis hesap etmiş Oluruz. Ahar sular da iki gülle su hükmündedir arkadaşlar. Yani ahar suya necis düştüğü zaman eğer ahar suyun rengi, kokusu, tadı değişmirse dolayısıyla o suyun da necis olmadığıdır. O suyun da tahur olduğudur. Yani bunun deli de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin de hadisidir ki buyurur ki İzâ belâgel mâ'u gulleteyn yani su iki gülle ulaştığı zaman lem yancisu şey lem yunacisu şey onu hiçbir şey necis kılmaz. Necis kılmaz. diğer bir mesele ise dedik ki onun renginin, kokusunun ve tadının değişmesidir. Yani arkadaşlar, yani su eğer öz asli hilgati olan rengi, kokusu, tadını eğer necis bir şey vasıtasıyla değiştirmişse necis olur. Yok temiz bir şeyle değişmişse tahurdan çıkır necis olmaz ama onunla da temizlik edilmez. İki güllenin miqdarını söyledik. Dedik ki iki gülle yani təqribən 160-210 litre arasında değişir. Digər bir məsələ təmiz yani təmiz suyun içərisinə tahur olmayan bir şey attık, onu suyu kaynattık ondan. O su icma ilə o su tahur olmaqdan çıxar. Veya bir suyun içərisinə bir maddə qarışarsa, bu maddə o suyun üzərinə qələbə çalarsa, o su da tahurluqdan çıxar. Yəni məsələn, marganisovka. Azərcəsi tam olaraq nədir bunun? Bizim dildə də marganisovka deyə işlənir. Yəni suya 2-3 damla attığın zaman suyun dadını, qoxusunu, rəngini tamamən dəyişdirir. Neyinir? Artıq o suyu neyinəmiş? Onun üzərinə qələbə çalmışdır. O su artıq yəni normal basit bir su olmur. Ona deyirik marganisovkalı su. Marganisovkalı su. Yəni mutlaq olaraq su deyə bilmirik. Marganisovkalı su deyirik. Bundan da bu suyun da tahurluğu getmiş olar arkadaşlar. Tahur suyun tahurluğunun giderilməsinə səbəb olan digər bir məsələ isə həmin suyu bir ibadətdə, yəni hadəsi qaldırdığımız zaman istifadə etməkdir. Məsələn, təmiz su var, çeşməni açdıq. Belə təsəvvür edin ki, çeşməni açdıq. Altına bir qab qoyduq və abdest aldıq. Alarkən, yəni dəstəmaz alarkən o bizim üzvlərdən süzülüb o qabın içində yığılan su tahur suluqdan çıxar. Təmiz su olar, necis olmaz. Ancaq ki biz onunla təzədən o su ilə, yəni o toplasaq, təsəvvür etsək ki, fərz edək ki o suyu topladıq, daha sonra o su ilə dəstəmaz ala bilmərik. Çünki o su artıq hadəs durumunun qaldırılmasında nə yapmışdır? İstifadə edilmişdir. Dolayısıyla da o suyu təzdənlə dəstəmaz alınmaz. Onunla da alınmaz. Burada başqa geniş bir məsələ də vardır. Bunun fərqli-fərqli şəkilləri də vardır. Fəqət dediyim kimi mətin bəsit olduğuna görə şərhini də bəsit şəkildə eləyirik. Allah nəsib edərsə, yəni bu ilkin mərhələ olaraq bunu bitirdiyimizdə ikinci sırada gəldiyimiz zaman daha da geniş şərhlərini edəcəyin. O zaman həm bu məsələ, həm də bunun daha başqa şəkilləri də, məsələnin başqa şəkilləri də bizim zihnimizdə daha yaxşı oturacaq. Digər bir məsələ. Əgər bir insan suyun təmiz olub və ya nədis olmağına şək edərsə, o zaman neyinəyəcək? Məsələn, deyəlim ki, önümüzdə iki qab su vardır. Və ya iki qab su deyildir, daha doğrusu bir qab su vardır. Fəqət suyun nədis su olmasında, yoxsa təmiz su olmasında şək şübhə edir. Yəni, bəzi içindən zənnlər vardır. Bəzi zənnlər vardır ki, bu nədis ola bilər. Və yaxud da ki, məsələn, evində köpək saxlayıb, həyətində it başını getdi, həyətdə gəzdi, qabın yanından keçdi. Tam dəqiq bilmədi, o ağzını onun içində, qabın içində saldı mı, salmadı mı və s. Belə bir durumlar söz konusu ola bilər. Yəni, şək gəlir. Şək nə deməkdir? Yəni, əlləliyə, yəni nədis olduğuna tam əmin deyil, yəni tahur olduğuna da əmin deyil. Bu durumda nə edəcək? Bu durumda müəllif Rahimə buyurur ki, asıl üzərinə bina edəcəyik. Asıl isə suyun təmiz olmasıdır. Onun rənginin, qoxusunun, dadının dəyişmədiyi müddətcə və ya nəcisin içinə düşdüyünü görmədiyimiz müddətcə, yəni iki qüllədən az olan suyun içində nəcis düşdüyünü görmədiyimiz müddətcə o suyun təmiz olduğuna hökm eləməkdir. Hökm eləməkdir. Əgər məsələn nəcis olduğu, məsələn daha öncə gördün ki nəcis su var. Davam, məsələn bir qab var idi. Bildin ki it onun içinə ağzını saldı, çıxdı getdi. Sən də bilirsən ki bu sudur. Sonra orada da adamlar vardı. Ola bilər ki üzərinə su tökdülər və suyu dəyişdilər, onu atıb yerisinə başqasını doldurdular. Şübhə vardır. Bu zaman nəyin üzərinə bina edəcək? Yenə yəqinin üzərinə. Yəqin olan nə idi? Yəqin olan o suyun nəcis olması idi. Dolayısıyla arkadaşlar, yəni bəraətül yəni asliyyət deyirlər bu dəlilə. Bu fiqhin bir çox qaydası, yəni bir çox hökmlərində bu qaydaya əməl edilir. Bu qaydaya əməl edilir. Yəni məsələn şək əl-yəqin ilə yüzəl bir şək. Yəni yəqin olan şək ilə zail olmaz. Bir çox məsələ, fiqhi məsələlərin çoxunda bu qayda keçərlidir. Digər bir məsələ. Əlbisəmizin müəyyən bir nöqtəsinə nəcis bulaşsa. Amma nəcisin Gedir. Əgər əlbisəmizin müəyyən bir yerinə nəcis bulaşsa, fəqət o nəcisin bulaşdığı yeri dəqiqliklə bilmiriksə, məsələn, paltarımıza bulaşıb, məsələn, deyəlim ki, köynəyimizin qoluna nəcisin bulaşdığını əminik. Ancaq tam olaraq yerini bilə bilmirik. Məsələn, təxminən bilir ki, dirsəyimizlə biləyimizin arasında bir yerə bulaşdı. O zaman nə edir? Müəllif Rahimə buyurur ki, yəni əmin olana qədər, yəni yəqin olana qədər ki, yəni nəcis bulaşma ehtimalı olan yeri nə edir? Təmizləyir. Məsələn, təxminən gördük ki, bizim dirsəyimizlə biləyimiz arasında olan bir yerə bulaşdı, amma yerini bilmədi. Biz dolayısıyla dirsəyimizlə biləyimizə qədər olan məsafəni nə edəcəyik? Təmizləyəcəyik. Yəni onu yuyacağıq. Digər bir məsələ təmiz su, yəni tahir su nəcis su ilə qarışarsa. Bu necə olur? Necə olacaq? Məsələn, önümüzdə iki qab vardır. Birinin təmiz, tahir olduğunu bilirsən, yəni tahur deyil, amma tahir. Yəni tahir su ilə dəstəmaz alınmaz, daha öncə də vurğuladım. Birisi tahurdur, tahirdir, digər isə nəcisdir. Bundan əminsən. Fəqət hansı nəcisdir, hansı tahir sudur bilmirsən. Bu durumda nə edəcək? Bu durumda arkadaşlar o su tərk edilir, təyəmmüm alınır. Bu durumda təyəmmüm alınır. Ondan sonra buyurur ki, müəllif rahiməullah, sonra digər bir məsələ var burada. İştibah deyirlər bu məsələyi ərəb dilində, fıqh istilahı olaraq. İştibah yəni bir-birinə olduqca bənzəməsi, qarışması, durumların bir-birinə qarışması. Bu necə olar? Önümüzdə iki qab su vardır. O iki qab su, biri tahurdur, yəni dəstəmaz almağa yararlıdır. Digər bir qab isə tahir sudur. Dəstəmaz almağa, yəni təmizdir, nəcis deyil, amma dəstəmaz alınmaz. Məsələn, birisi dəstəmaz alıb o suyun içində və əlini salıb o suyun içində dəstəmazını alıb. Dolayısıyla bu su nə olmuşdur? Tahurluğu getmişdir. Bu durumda nə edir? Müəllif Rahimanlı buyurur ki, bir tahur su, bir de tahir su olduğu zaman bir qabdan da bir avuç alaraqdan abdest alar. Bunu iki şəkildə eləyə bilər. Ya hər üzvü iki dəfə yıxamaqla və ya üç dəfə yıxamaqla, yəni məsələn birini bu qabdan, tahir olan qabdan, birini digər qabdan alaraq eyni yeri iki dəfə yıxamaqla, ya da bir bu qabdan dəstəmaz aldıqdan sonra keçər ikinci dəfədə bu bir qabdan da dəstəmaz alar. Belə bir durumda. Üçüncü məsələdir, çox məsələ zikr etdik. Diğer bir mesele ise arkadaşlar elbiselerin birbirine karışmasıdır. Diyelim ki necis olan elbise ile temiz olan elbise birbirine karışır. Biz bilir ki namaz kılmamız için elbisemizin temiz olması şartı. Diyelim ki gittik otağa, çöle paltarımızı koyduk. Paltarımıza geldi. Orada 3 tane, 3 adet diyelim ki köynek vardır. Köyneğin birine gördü ki köpek dokundu. Ama hansına dokundu bilmedik. Değdi ona. Köyneğe dokundu. Baktık ki 3 tane köynekti. Birinin mutlaka yani necis olduğunu bilirdi. İkisi temizdi, biri ise necisti. Bu durumda ne yiyeceğiz? Başka köynekte yoktu, başka paltarda yoktu. Ha, bu durumda müellif rahimehullah buyurur ki necis paltarın sayı kadar yani necis paltarın sayı kadar namaz kılar ve sonunda birinde ziyade eder. Mesela neyse elimizde 3 tane elimizde 5 tane paltar var. 5 taneden ikisinin necis olduğunu yakın olarak biliriz. Yakın olarak bilir ki 5 taneden ikisi necisti, 3'ü ise temizdi. Bu durumda neçe defa namaz kılınacak? Yani o paltarlar giyinerek. Yani köyneği mesela için köynek var 5 tane. O köyneklerden ikisi necisti köynektir, 3'ü ise temizdi. Bu durumda ne yiyeceğiz? Başka bir elbisemiz de yoktu. Böyle bir durumla karşılaştık. Müellif Rahimahullah buyurur ki necis olan köyneklerin sayı kadar namazı kılar. Mesela nece? Alar bir köyneği, yani iki paltar, iki köyneğin necis olduğunu bildik ya. Bir defa köyneği giyindik, birinci köyneği giyindik. Başladık namazımızı kıldık. Namazı kıldık bitirdik. Köyneği çıkardık, koyduk kenara. Sonra bu taraftan yine ikinci bir köyneği daha alırız. Yine onunla namazı kılarak bitirdik. Köyneği çıkarttık, koyduk kenara. Oldu iki, düzdü mü? İki tane necis paltarın iki adedince kıldık. Sonra üçüncü defa oradan paltarlardan götürüp birini giyinir yerimize namaz kılarak. Bununla kifayetlenirik. Yani kaidanı bildiniz mi arkadaşlar? Necis olan paltarın sayı kadar namaz kılır. Sonra bir denesinde ziyade edirik, artırırız. Yani mesela bu 5 olması şart değil. Mesela diyelim ki 7 paltardan sadece biri necisiydi. Köynek 7 köynekten biri necisiydi. Bir tane köynek oradan alırız, giyinir yayınımıza, onunla namaz kılırız. Sonra namazdan sonra köyneği çıkarıp koyduk kenara. O geride kalan 6 denensinin birini daha götürüp kılırız. Bununla da tamamlamış olur. Daha hepsini bir giyinip kılmaya gerek yoktu. Necis olan adet sayınca birini kılırız. Sonra onu da ziyade ederiz. Güman ederim ki bu meselede aydınlaşmış oldu. Daha sonra necisin temizlenmesi, necislerin temizlenmesi yolu arkadaşlar. Necisler esasen su ve su ile temizlenir dedik ki Hanbeli mezhebinde. Üç şekilde olabilir. Necis eğer köpeğin ve domuzun necisidirse bunda birinci yıkama, birinci temizleme torpakla, altısı ile suyla olmalıdır. Birinci temizleme bu. Donuz dışında olan yani donuzun haricinde olan necislerde elbisede veya bedende olan necisi temizlemede 3 defa temizleme yeterlidir. Yani daha doğrusu vaciptir. 3 temizleyici temizleme. Mesela diyelim ki köyneğimizin koluna bir necis bulaştı. 3 defa yıkadık. 3 defa yıkadık, baktık ki necis gitti. Yani necisin eseratı gitti. Yani oradan kokusu, rengi vesaire. Cüzün eseri kalması olar, caizdir. Cüzi bir eser, yani cüzi bir iz kalması olar inşallah. Ancak ki kokusu ve büyük bir kısmı necasetin aynı özünün gitmesi şarttı. Diyelim ki 3 tane yuduk gitmedi. Neyi yiyeceğiz? Dördüncünü ziyade edirik. Beşincini ziyade edirik. Tadın temizlenene kadar. Ama diyelim ki mesela necisti. Bir defa yuduk gitti. Kifayetlenecek mi bundan? Hayır. 3 tane şarttı. En azı 3 defa yumak lazımdır. Temiz olarsa üstüne kifayetlenir. Temiz olmasa temizlenene ana kadar ziyade edirik. 10 defede temizlendi, 10 tane ziyade edirik. Diğer bir temizleme vasıtası ise eğer yere bulaşırsa, yani torpakta bulaşarsa, üzerine bir kav su tökmekle torpağın üzerindeki nedisi temizlemek yeterli olar. Yeterli olar. Müellif rahimahullah'ın buyurduğu kimi. Diğer bir mesele diğer bir mesele insanın yani oğlan uşağının yani süt emer oğlan uşağının, kız uşağı değil, dikkatli olun, süt emer oğlan uşağının bövlü nedir? Bövlünün üzerine sadece su çilemekle temizlemek olar. Yani az bir eline su alırsan üzerine bile çilemekle, bir damızı çilemekle bu temizlik keserli olmuş olur. Yani 3 defa yumak falan gerekmez. Hemçinin mezide de durum beledir. Yani mezide de durum beledir. Mezide olduğu zaman üzerine su serpmekle de temizlemek olar. Diğer mesele az bir necisin durumu veyahut da ki az bir kanın durumu. Arkadaşlar, cumhur ulemaya göre kan necistir. Fakat az bir kan, yani çok az cüzi bir olan kan veya kandan töreyen, yani esli kan olan, kandan ortaya çıkan irindi, çirkçi, bu kimi şeylerden azı kısmını ne olur? Bağışlanmıştır. Yani necis değildir. Bu bağışlanmanın ölçüsü nedir? Yani az olmasının ölçüsü nedir? Yani insanın nefsine çirkin gelmediği müddetçe, yani iğrenmediği sürece hemen o miqdar az miqdara hesab olunmuştur. Ama hansı miqdarı ki keçdikdə o adam iğrenecek, o miqdar çox miqdar hesab edilmiştir. Yani məsələn, diyelim ki bir damla iğnenin ucu kadar bir damla bir kan çıxdı. İnsan ondan çox da şey olmaz. Ama qolundan kan axır gedir və davamlayır. İnsan bundan diksinir veya irin olsun, çirk olsun, onlar çıxdığı zaman az bir nöqtə ucu qədər veya az bir şey çıxdığı zaman insanın nəfsi ondan rahatsız olmursa tamam, ama rahatsız olduğu zaman ne olacak? O adam durum bağışlanmır. Yani onun necis olduğu, onu izale etmesi gerekir. Diğer bir məsələ, Adem'in, yani insan övladının mənisi, insan övladının sperması təmiz midir, deyil midir? Hənbəli məzhəbinə görə sperma təmizdir. Yəni necis deyildir, təmizdir. Bu aynı şəkildə heyvanlardan əti yenən heyvanların bövlü də necis hesab edilmir. Yəni necis deyildir. Əti yenən heyvanlardan, yəni dəvə olsun, inək olsun, qoyun olsun, bunun bövlü də nədir? Təmiz hesab edilir. Bunun da dəlili Nəbi sallallahu əleyhi və səlləmin, məsələn bir dəlili zikr edərəm. O bədəvilərə, Ərinilər qabiləsində olan bədəvilərə öz dəvə çobanını göstərməsi və gedin oradan həm südündən, həm də onun bövlündən faydalanın, sağalırsınız. Və Allah Subhanahu Taala, yəni Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləmin buyurduğu kimi, "İnna Allah lam yec'al fima harrama aleykum şifa." Allah Subhanahu Taala size haram kıldığı şeyde şifa etmemiştir. Bununla da sular bölümünü bitirdik. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfuruke ve etûbu ileyk.